Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sık sık tekrarlayıp unutulmaya mahkum etmemek. Ebu Musa radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu Kur'an'ı her vakit tekrarlayınız. Muhammed'in canını kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan çıkıp kaçması, kösteklenmiş, bağlanmış devenin ipinden kaçmasından daha hızlıdır. Başka bir hadiste ise, filan veya falan sureyi unuttum demek ne kadar çirkindir. Belki de bana unutturulmuştur demesinin daha uygun olacağı hatırlatılır. Bilerek ve ihmalkar davranarak, Kur'an'ı unutmanın çok çirkin davranış olduğu hatırlatılmıştır. Kaçan deveyi yakalayıp tekrar zapt etmek ne kadar zor ise, Kur'an'ı hafızada tutmak da o kadar zordur. Bu yüzden hafız olanlar ve ezberinde ayetler ve sureler bulunan kimseler her zaman tekrarlamalı ve unutulmamaya gayret etmelidirler. İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devenin sahibine benzer. Deve sahibi onu sık sık gözetirse elinde tutabilir. Eğer onunla ilgilenmezse kaçıp gider. Sesi Kur'an'la süslemek. Ve sesi güzel olandan Kur'an okumasını istemek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, Kur'an-ı Kerim'i açıktan güzelce okuyan güzel sesli peygamberini dinleyip, razı olduğu kadar hiçbir şeyi dinleyip razı olmamıştır. Yani teganni birden çok anlama gelen kelimelerden olup Kur'an'ı okuyup güzelleştirmek, okurken sevinç ve hüznü belli etmek demektir. Ayrıca yetinmek, başka bir şeye ihtiyacı olmamak, Kur'an okuyan kimsenin geçmiş milletlerin haberlerinden ve eski kitaplardan uzak kalıp ihtiyaç duymaması anlamına da gelir. Meşgul olmak, zenginlik anlamlarına da gelen teganni, açıktan ve yüksek sesle okumak anlamına gelir. Bu kelimenin kullanıldığı yerlerde duruma göre bu anlamlardan biri kabul edilebilir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Musa! Davut peygambere verilen güzel seslerden sana da bir name verilmiştir. Başka bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa'ya şöyle dedi. Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görseydin. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yatsı namazında Vettini ve Zeytun suresini okurken dinledim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim ve görmedim. Ebu Lübabe radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'ı tecvid kurallarına göre ahenkle okumayan bizden değildir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken ben sana nasıl Kur'an okurum dedim. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok severim buyurdu. Bunun üzerine ben de kendilerine Nisa suresinden okudum. Her ümmetten gerçek bir şahit, seni de bunlara hakkıyla şahit getirdiğimiz zaman halleri nice olur? Nisa suresi 41 anlamındaki ayete gelince şimdilik yeter buyurdu. Bir de baktım ki iki gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Yani manayı düşünerek dinleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözü önüne kıyamet manzaraları geldiği için ağlıyordu. Belirli ayet ve sureleri okumaya teşvik. Ebu Said Rafi İbni Mualla radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteyim mi dedi ve elimi tuttu. Mescitten çıkmak üzereyken ben ey Allah'ın Resulü bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğretecektiniz dedim. Bunun üzerine o sure Fatiha suresidir ki her namazda tekrar tekrar okunan 7 ayettir ve bana verilen Kur'an'ın en büyük suresidir buyurdu. Yani Fatiha suresi Kur'an'ın en kapsamlı suresidir. Kur'an'ın anası, kitabın anası isimleri de verilir. Tevhid inancı, Allah'a kulluk ve Allah'ın tüm kainatın işlerini ayarladığı da bu sure ile bildirilmiştir. Kur'an'ın tamamı bu surede gizlidir. Çünkü bu sure çok kısa olmasına rağmen Allah'tan, kuldan ve kulluk prensiplerinden bahseden tek kısa suredir. Tefsirlerde faziletiyle alakalı çok bilgiler verilen bu sure için Fatiha suresi tefsiri adı altında pek çok müstakil eserler yazılmıştır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kul huvallahu ahad suresi hakkında şöyle buyurdu. Canımı kuvvetiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu sure Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu. Diğer rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz midir? Bu durum ashaba zor geldi. Buna hangi birimizin gücü yeter ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kul huvallahu ahad Allahu samet Kur'an'ın üçte biridir buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre bir adam başka bir kimsenin Kul huvallahu ahad suresini tekrar tekrar okuduğunu duydu. Sabah olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme azımsayarak haber verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canımı kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kul huvallahu ahad suresi hakkında şüphesiz ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre bir adam ben şu Kul huvallahu ahad suresini seviyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şüphesiz ki o surenin sevgisi seni cennete sokar buyurdu. Evet, bu sure de Fatiha suresi gibi birden fazla isimle alınır. Tevhid suresi, insanları şirk ve küfürden kurtarıp tek Allah'a yöneltir. Marifet suresi, Allah'ı en özlü biçimde tanıtan suredir. Necat suresi, küfür ve şirkten kurtaran sure. İslam dinini üç temel esasa dayandığı Kur'an'ın pek çok ayetleriyle sabittir. Bunlar tevhid yani Allah'ın birliği, risalet yani peygamberlik ve peygamberler, ahiret, öteki dünya hayatı. Bu üç esastan tevhidi en güzel ve kısa bir şekilde izah ettiği için anlam ve mana itibarıyla Kur'an'ın 1/3'üne denktir. Dolayısıyla kişi bu sureyi sever, hayatını küfür ve şirkten uzak olarak devam ettirirse mutlaka cennete girecektir. Çünkü Allah iyiliklere en az 10 karşılık sevap veriyor veya 700 katı ve fazlasını veriyor veya 30 bin kat ve derece fazlasıyla lütufta bulunuyor. Böyle olunca bu sure de değişik yönlerden Kur'an'ın 1/3'üne denk olabilir. Çünkü Allah Resulü yalan ve yanlış söylemez. Onun söyledikleri mutlaka vahye dayanır. Her şeyin bir özü ve mayası olduğu gibi bu surede Es-Samet ismi geçmektedir ki çok geniş anlamlar içermektedir. Mesela geniş ve yüksek makam, açlık ve susuzluk hissetmeyen, zor durumda başvurulan reis, kendisine danışılmadan hiçbir karara varılmayan, herkesin her ihtiyacını istediği kişi eksiği bulunmayan, kendisinden üstün hiçbir kimse ve şey olmayan, hiçbir kimseye muhtaç olmayan, fakat herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu zat gibi pek çok anlamlarda Rabbimiz kendisini bu surede tanıtmış oluyor. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece indirilen ayetleri görmedin mi? Onların benzeri asla görünmemiştir. Onlar قُلْ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ sureleridir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden ve göz değmesinden Allah'a sığınırdı. Nihayet Muavvizeteyn yani Nas ve Felak sureleri nazil olunca bunlarla Allah'a sığınmaya başladı ve diğer duaları bıraktı. Yani bu iki sureye iki sığındırıcı sure anlamına gelen Muavvizeteyn adı verilir. İhlas suresi de ilave edilirse üçüne birden Muavvizat denilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına girdiklerinde bu üç sureyi okuyup avuçlarına üfleyerek başından ayağına kadar tüm vücudunu sıvazlar ve bunu 3 sefer yapardı. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Yahudi Lebit İbni Asam sihir yapması üzerine bu iki sure nazil olmuş, kendisindeki sihrin tesiri bu iki sureyi okumak suretiyle Allah'ın izniyle giderilmiştir. Önceden okumakta olduğu ayet ve sureleri bırakıp en tesirli ve güçlü olan bu iki sure ile nazar değmesi ve cin şeytan işlerine yani büyüye karşı bu iki sureyi bir silah olarak veya bir sigorta olarak kullanmışlardır ve bize de tavsiyeleri bu doğrultudadır. İslam'da dualarla da Rabbimize sığınmamız emredilmiştir. Hadis kitaplarında Rukye denilen bölüm hep bundan bahseder zaten. Kur'an'da da şifa ile ilgili ayetler bu maksatla okunup kişinin kendisini emniyete alıp Allah'a sığındırması uygun görülmüştür. Şifa ayetleri şunlardır. Tövbe suresi ayet 14. Şuara suresi ayet 80. Yunus suresi ayet 57. İsra suresi ayet 82. Fussilet suresi ayet 44. Ayrıca hadis kitaplarında zikredilen Ayetel Kürsi Bakara 255 ayeti ile de kişi her türlü kötülüklerden korunabilir. Sihir hadislerde büyük günahların ikincisi olarak belirtilir ve haram olan bir iştir. Yapmak, yaptırmak, vasıta olmak küfür, şirk ve haram olan işlerdendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır ki o sure bir adama şefaat etti. Neticede o kişi bağışlandı. O sure Tebârekellezî biyedihil mülk suresidir. Bu surenin faziletine ve özelliklerine dair tefsirlerimizde pek çok bilgiler verilmektedir. Hadis kitaplarının Fezailül Kur'an bölümünde yine pek çok malumatla karşılaşmaktayız. Hatta bu sureye mülk ismi yanı sıra mani'a ve münciye isimleri de verilir ki kabir azabından ve cehennemden koruyan, kurtaran, engel olan anlamınadır. Yani surenin tümünü mana ve mahiyetini kavrayarak inanıp Allah'ı o şekilde tanıyıp o şekilde bir hayat süren kimseye Allah'ın izniyle bu sure şefaat edecek ve onun affına sebep olacaktır. Değilse kuru kuru anlamadan, muhtevasından habersiz bir yaşantı içerisinde yaşayarak okuyanlara şefaatçi değil, belki de şikayetçi olacaktır. Çünkü yüzlerce ayet Kur'an'ın bize okunmak, anlaşılmak ve yaşanmak üzere indirilen bir kitap olduğunu bildirmektedir. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti okursa o iki ayet o kimseye yeter. Bakara suresinin sonundaki bu iki ayet halk arasında Amener Resulü diye bilinen ve başlanan iki ayettir. Hadis kitaplarımızdan bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki ayetin ikincisini okurken yedi ayrı dua cümlesini okudukça Rabbimizin duanı kabul ettim buyurduğunu aktarır. Her Müslümanın kendi başına mutlaka yatmazdan önce okuması gereken ve tavsiye edilen bu iki ayet hakkında hadis kitaplarımızda bu iki ayeti belleğiniz, çoluk çocuğunuza belletiniz. Çünkü bunlar hem dua hem namaz sevabına denk hem de Kur'an'dır denilmektedir. Memleketimizde yatsı namazı sonrası imamlar tarafından okunması da bir hatırlatma kabilindendir. Herkes kendisi evde yatmazdan önce okuyup manasını düşünüp imanını kuvvetlendirmelidir. Çünkü ilk ayet imanın temel şartlarını, ikincisi ise yedi ayrı dua cümlesinden oluşmaktadır. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali, akıllı olan Müslüman, mutlaka Bakara suresinin son iki ayetini okuyarak uyur dediklerinde öğreniyoruz. Müslüman, manasıyla birlikte her gün okumalı ve Allah'a bu iki ayetle yönelmeli ki, gündüz işlediği günahlara ve her şeyine karşı bu iki ayet kafi gelmiş olsun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evlerinizi kabirler haline getirmeyiniz. Şüphe yok ki şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar. Yani kabirler canlılık ve hayat olmayan yerlerdir. Issız ve sessizdir. Kur'an okunup namaz kılınmayan evler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kabirlere benzetilmiştir. Ve mezarlıklara benzemesin diye Müslümanlar uyarılmıştır. Nafile namazları evde kılınız diye emretmesi de bu sebepledir. Çünkü kabirlerde namaz kılınmaz. Biz de böylece evlerimizde Kur'an okuyup farz dışındaki namazları evlerimizde kılmak suretiyle evlerimizi kabirler haline çevirmeyeceğiz. Hepimizin evi birer eğitim yeri, mektep ve kreş olacak adeta. Bu sure, Kur'an'ın tüm surelerinin özü durumundadır. Çünkü içerisinde emir, yasak, hüküm ve haber olan pek çok özellik bulunmaktadır. Sahabeden pek çoğunun da bu sureyi çok uzun zamanlarda okuyup hazmettikleri de anlatılır. Dolayısıyla böyle bir sureyi bilen kimseyi şeytanın aldatması veya aldatmak için o evde oyalanması düşünülemez. Mutlaka o evden şeytan iş yapamayacağı için kaçar. Übey bin Ka'b radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Ebel Münzir, Allah'ın kitabından ezberinde olan ayetlerden hangisinin daha büyük olduğunu bilir misin diye sordu. Ben, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayetidir dedim. Bu cevap üzerine Efendimiz elini göğsüme vurdu ve bu ilim ve bilgi sana mübarek olsun, hayırlı olsun ey Ebel Munzir buyurdu. Hadisin ravisi Übey İbni Kab, Resulullah döneminde Kur'an'ı baştan sona ezbere bilen kimselerdendir. Ebul Munzir onun künyesidir. Ezbere bilmekle birlikte manaya aşina oluşu ve Allah'ın yüce saltanatının izah edildiği bu ayeti hemen cevap vererek bilmesi, bizlerin de ezbere bilmediğimiz yerleri manasıyla birlikte anlamamız gerektiğini ve öyle değilsek bile öyle olmamız gerektiğini bize öğretmiş oluyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Ramazan'da toplanan zekat mallarını korumakla görevlendirmişti. Bir adam gelip yiyecek şeylerden avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüreceğim dedim. O adam muhtaç birisiyim, bakmakla yükümlü olduğum çoluk çocuğum var dedi. Ben de kendisini salıverdim. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ebu Hureyre, dün gece yakaladığın adam ne yaptı buyurdu. Ben de, ey Allah'ın elçisi, o kimse ihtiyaç içinde bulunduğunu, çoluk çocuğunun olduğunu söyledi. Ben de acıdım ve bırakıverdim deyince, Resulullah, dikkat et, o sana yalan söyledi, tekrar gelecek buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü üzerine tekrar geleceğini anladım ve onu gözetlemeye başladım. Adam geldi. Yine yiyecek türü şeylerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine ben, şimdi seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götüreceğim dedim. O adam, beni bırak, muhtacım, çoluk çocuğum da var, bir daha gelmem dedi. Ben de acıdım ve bırakıverdim. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Ebu Hureyre, dün gece yakaladığın o adam ne yaptı diye sordu. Ben de, ya Resulallah, bana yine muhtaç olduğunu, çoluk çocuğunun olduğunu söyledi. Ben de acıdım ve bırakıverdim dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o adam sana kesinlikle yalan söyledi ama yine gelecektir buyurdu. Ben de üçüncü sefer gelmesini bekledim. Gerçekten de yine geldi ve yiyeceklerden tekrar avuçlamaya başladı. Ben de onu tekrar yakaladım ve seni kesinlikle Resulullah'a götüreceğim. Bu üçüncü ve son gelişindir. Bir daha gelmeyeceğine söz veriyorsun, sonra tekrar geliyorsun dedim. Bu sefer bana, beni bırak, Allah'ın seni kendisiyle faydalandıracağı bazı kelimeleri ben sana öğreteyim dedi. Ben de, nedir o kelimeler dedim. O, yatağına girdiğinde ayet-el kürsi oku. O zaman senin yanında Allah tarafından gönderilmiş devamlı bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz dedi. Ben de onu salıverdim. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yakaladığın o adam gece ne yaptı diye sordu. Ben de, ey Allah'ın Resulü, Allah'ın beni faydalandıracağı bazı kelimeleri bana öğreteceğini söyledi. Ben de bırakıverdim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, o kelimeler nedir? Ben de, o kimse bana, yatağına girdiğin zaman ayet-el kürsiyi başından sonuna kadar oku. Bunu okuduğun zaman senin yanında Allah tarafından devamlı bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana asla yaklaşamaz dediğini söyledim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat et, yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Üç günden beri kiminle konuştuğunu biliyor musun ey Ebu Hureyre? Dedi. Ben, hayır bilmiyorum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, o şeytandır buyurdu. Tefsirlerde ve hadis kitaplarının Fezailül Kur'an bölümlerinde Ayet-el Kürsi'nin fazilet ve faydalarına dair pek çok hadis-i şerifler vardır. Allah'tan gelen doğruların tam karşısında olan şeytan ve şeytani güçler her zaman yalan söylerler. Bu onların esas görevleridir. Ama böyle nadiren de olsa doğru söyledikleri bir gerçektir. İnsan ve cin şeytanlarından oluşan bu güçlerin bazen söyledikleri bu tür doğruları esas alıp onlara uymak, onların arkasından gitmek doğru olmaz. Bu hadisteki olay da vahiy ile desteklenen ve haber verilen peygamberimizin bu işaretinden bunları anlayacak ve ölünceye dek şeytani güçlerin bazı kere söyledikleri doğrularla yolumuzu değiştirmeyeceğiz. Allah'ın kitabıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle bize gösterilen dosdoğru yolda yürümeye devam edeceğiz. Kitabımızın, hayatımızın gece ve gündüzlerini küfre, şirke ve şeytani güçlerin aldatmasına karşı birer sigorta hükmünde olan sure ve ayetlerine sıkı sıkı sarılıp onların emirleri doğrultusunda yaşamak, yasaklarından da kaçınmak suretiyle kendimizi küfre, şirke ve şeytani güçlerin şerlerine karşı her zaman koruma altına almalıyız. Bu sebeple yatarken Felak ve Nas sureleri ve Ayet-el Kürsi'yi, Bakara suresinin son iki ayeti olan Âmener Resulü ayetlerini, manalarını da öğrenip anlayarak okumalıyız ki ibadetlerimiz de bilerek ve şuurlu biçimde yapılmış olsun. Bugün 20. asrın insanının hayatından, kafasından, kalbinden ve gündeminden çıkan ayetlerle korunma ve sığınma, yani rukye modelini yeniden diriltip hayatımıza hakim kılmalıyız ki çağın ve materyalimizin bizlere verdiği stres, bunalım, sıkıntı ve buhranlardan kurtulup huzurlu bir hayata kavuşmuş olalım. Bu hususta gayret bizden olmalı, yardım da Allah'tan beklenmelidir. Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal türü şeylerin şerrinden korunmuş olur. Diğer rivayette ise sonundan 10 ayet ezberleyen şeklindedir. Bu surenin ilk 10 ve son 10 ayetlerini gözden geçirdiğimizde çıkan ayette Allah'ın kullarına indirdiği eğrilik olmayan kitaptan insanların bu kitapla uyarılıp gerçek karşılıklarını alacaklarından ve onun da cennet olduğundan, Allah'a oğul isnat edenlerin ne büyük sapıklıkta olduğundan, dünyada her şeyin imtihan için yaratıldığından ve geçmiş toplumlardan zalim ve diktatör İslam düşmanlarına karşı gelip hicrette ve mağaraya sığınmada kurtuluş arayan gençlerin durumunu görüyoruz. Son 10 ayette ise dünyada Allah'ın kitabına karşı gözleri perdeli olan kafirleri ve onların Allah'ın dışındaki kulları, Allah'ın yerine koyduklarını, cehennemin o tip kişilere konak olduğunu, dünyada iyi iş yaptıklarını sanıp ahirette zararda olanları ve bunlar için terazi bile kurulmayacağını, direkt cehenneme gireceklerini, iyi iş yapanların ise Firdevs cennetlerinde ebedi kalacaklarını, Rabbimizin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir katı daha olsa biteceğini, fakat Rabbimizin sözlerinin bitmeyeceğini, Rabbimizin tek olduğunu, kimin ona kavuşma isteği varsa iyi işler yapması ve kimseyi ona ortak koşmaması gerektiğini öğreniyoruz. Surenin başında ve sonunda onar ayetten anlaşılan budur. Böyle olunca bir kimse bunları bilerek ve bildiği gibi de yaşayarak ömrünü tüketirse, Deccal denilen hakkı batıla karıştıranlardan veya her türlü dini istismar ederek aldatanların şerrinden ve kendisinden korunmuş olacağı bildirilmektedir. Yani Allah'ın gönderdiği erilik olmayan kitabın muhtevasıyla iman üzere olup şirke ve küfre bulaşmaksızın hayatı devam ettirmek gerekiyor. İbn Abbas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Cebrail aleyhisselam bir sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken gökten kapı gıcırtısına benzer bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail, bu şimdiye kadar hiçbir şekilde açılmayan, sadece bugün açılan bir gök kapısıdır. Oradan bir melek indi. Bu melek de bugüne kadar hiç inmemişti. Melek selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Müjdeler sana. Senden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur verildi sana. Biri Fatiha suresi, diğeri de Bakara suresinin son ayetleridir. Bunlardan okuyacağın her bir harfe karşılık sana sevap ve mükafat verilir. Kur'an'ı okuyup müzakere etmek için toplanmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir grup insan Allah'ın evlerinden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse üzerlerine maddi ve manevi huzur, rahatlık iner ve onları rahmet kaplar ve melekler çevrelerini kuşatır ve Allah o kimseleri kendi yanında bulunan melekler arasında anar. Yani Müslümanlar her zaman bir araya gelerek Rablerinden gelen Kur'an'ın öğretimini ve eğitimini yapmalılar ve bu sebeple ilim ve bilgilerini artırmalılar. Kur'an her türlü bilgilenme ve kültürün önüne geçirilmeli ve ilk öğrenilmesi, anlaşılması gerekenin Kur'an olduğu bilincinde olmalıdır. Kur'an'ın sadece metnini okumayı öğrenip ve bazı sureleri ve ayetleri veya tamamını ezberlemek yeterli değildir. Bunlarla beraber şuur kazanma, bilinç yenileme maksadıyla Kur'an tedrisatı yapmak, aklımızı, kalbimizi ve düşünme hasletlerimizi işin içine katarak her bir sure ve ayeti derinlemesine incelemek, o ayetlerden çıkan hüküm ve esasların hayatımıza nasıl yansıyacağını karşılıklı müzakere ederek fikir, anlayış ve davranış birliğinde karar kılmak gerekir. Böylece Kur'an ve sünnetin genel çizgileri içerisinde kalarak İslami bir bütün olarak anlamalı ve yaşamalıyız. Bu da ilk kaynak Kur'an ve ikinci kaynak sünnet birlikteliğiyle her ikisini de Allah'ın ve elçisinin işlediği gibi anlayıp bellemekle mümkün olur. Böylelikle okunan Kur'an ve sünnetin ahkamı hayata aktarılmış olur. Böylece Kur'an nuruyla kalpler temizlenmiş, huzurlu bir hayat, stres ve bunalımlardan uzak bir hayat Allah tarafından bu kullarına bağışlanmış olur. Ve böylece derecelerin en üstüne olan Allah'ın yanındaki meleklere, benim kullarımdan filan kimselere bakınız, kitabımı müzakere ediyorlar diye hatırlatması da gerçekleşmiş olur. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.